بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره يا وغيره. باب ده بیان دی کی چې جنوب سره جنوب انسان د کور نه بار راوتی شي او د ګرځېدی شي په بازار کې، دارنګه د بازار نه علاوه په نورو ځایونو کې، دا وغيره یا مجرور عطف په السوق باندې، معنا دا دا جنوب له په بازار کې د ګرځېدو نه علاوه نور کارونه جایز دي. دا نه چې صرف بازار لراوته شي، بازار کې د ګرځېدو نه علاوه کده نور کارونه کوي، دا امر له جایز دي. لکه رخصت قول لا عتاجه ترکې چې د احتجام کول شي، چې خطر لګي نو کو نه کټ کول شي، سر خره لشي اگر کده لا او دس نه کړي او که غیره مرفوشي عتفي په خرجو یا الجنوب باندې. نو بیا معنا دا ده جنوب لا بازار وغیره کی گردی دل جائز دی، بازار کی گردی، لار کی گردی، محل کی گردی. وقال عطاء، عطاء رحمت اللہ علی وی يحتجم الجنوب ويقلم اظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. قال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. عطاء رحمة الله عليه ذا معلق عبد الرزاق رحمة الله عليه فمصنفتي موصولا ذكر كله في احتجامهم كولش جنب سر اخكر لقولش نكونك تقولش سر خريلش اگر كأودسيني كله. مصنف رحمه الله عليه حديث ذكر كي وبه قال حدثنا عبد الاعلى بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتاده ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليله الواحده وله يومئذ تسع نسوه. نبي كريم صلى الله عليه وسلم كان بغرزيدو فخلو ببيان وباندي في الليلة الواحدة في يوشفكي تأيسر بين الزيكت أو هم بستري كولا أو فدغ وقت كد نبي كريم صلى الله عليه وسلم نهبي بيان دنكالان دي ومخي ذكر شلت يقول سمراغلي وفي اعتبار ددي سر شدو باغي كي وينزوي من نبي كريم صلى الله عليه وسلم نهبي بيان مفاغي بقر زيدو. موضع الترجمة في حديث كده كان يتوف على نسائه ذکر دی بیان د حجرات نش بیاونه بل منتقل کیدنه په دې کې خامخا ګرځیدل راځي، دا ګرځیدل په عمومي لار کې نو جنوب سره داسې پلیت نه ده چې په دې حالت کې بنې په لار کې نشي ګرځیدل دی یو ځای نه بل ځای منتقل کیدنه نشي، بازار کې یا د شانتي ګرځي دا ګرځیدل ور لجایز دی. وبه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب وما سر رسول الله عليه الصلاه والسلام ملا وشو حال دایته جنابت کې و حالت د جنابت کې و نبی رسول الله سر ملا وشو فاخذ بيدي نزيد الاسنن ولوم فمشيت معه حتى قعد فانسللت نزور سر روان شوم تلم ور سرا دا موضع الترجمه دی چې جنوب سره ګرځې دیشي په لار کې دیشي. فمشيت معه زور سر روانم په حالت د جنابت کوم تر دې چې نبی رسول الله صلوات والسلام ناس فانسللت اخرجت خفيه زپټ پپټا د نبی علی سلام نو ته ومن خلال فمانه د دې راځي چې اوزین او خوې کې څوک در باندې کوی نشي پپټ غون تر اوته وم فاتت الرحله راغله او خپل سامان لرحل دی لوي چې سفر کې اوسړې روان دی او ځان له بار مار سره له دلته څخه مراد منزل له خپل کور لراغله و فغتسلت ما غسل کړو ثم جئت وهو قاعد براغله او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ناسو ایلا دغه مجلس کې ناسو فقال اين كنت يا ابا هريره ما له شرط وي ته يا ابو هريره كم فاتل وي فقلت له وما ورلوي ما ورل خپل خبره ذکر کتي تاسو سردار روان شم په حالت د جنابت کې وبلاړ غسل بقوله فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس نبي كريم صلى الله عليه وسلم ویلو پاک دي الله لرا پاک دي الله سمير سبحان مصدر يا اسم مصدر یقینا مومن دا سینه پلی شيږي چې دې بیا غري چې سره ګرځي دې نشي چې سره ناشته نشي کوله خوراک ساتي نشي کوله نو محرم شړي په بازار کې یا غیر بازار کې ګرځیدل جایز دي دا رنګ دې له بازار کې ګرځیدل یا د دینه علاوه نور کارونه دا جایز دي په دې کې سم مانعت نشته باب کینونه تلجنه به فل بیت اذا توضا قبل ان يغتسل باب دې په بیان لدی کې چې جنوب سره او جنوب انسان په کور کې وي سره چې او د سو کې مخکې د دینه داسې غسل کوي مقصود امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه مثل باب سره دادې چې حاله چې جنابت کې کور کې وخت یې رول جایز دی چې او د سو کې د جنابت نه رسو تو که غسل للا نوی کرده تو پکور که ناستی بلزه که ناستی پده کسی گناه و ممانعت نشتا حافظ رحمت اللہ علیه ویچی بعد اهل علم و ذکر کری چی پده ترجمت الباب سرا امام بخاری رحمت اللہ علیه داغ حدیث تو ضعیف لإشاره کئی تم حدیث چی امام ابو داود رحمت اللہ علیه دارنگی نور و ذکر کرده چی لا تدخل الملائکة بیتا فیه سورت ولا کلب ولا جنب ملائک در رحمت او کور لږ داخليږي چې باغې کې تصویران وي سپي پکې او جنوب سړې وي نو دغه حدیث ضعیف له اشاره کوي امام بخاري وایي چې جنوب سړې او کور کې وي او د سکړې غسل نه کړل نو دا جایز دي په دې کې ممانعت نشته دغه حدیث ذکر کوي چې ملائک او کور لږ داخليږي چې باغې کې تصویر وي سپي وي او جنوب وي اصل کې حدیث فمرتبه صحیح غیره کی رخ علاوه د دې لفظ نه چې ولا جنوب دغه لفظ پکې ثابت نه دی دغه پورې حدیث ثابت دی چې لا تدخل الملائکه بیتا فيه سوره ولا كلب او هر چې زیادت د جنوب راغله نو اهل علم وایي چې د زیادت د جنوب صحیح نه دی امام بخاری دغه حدیث دغه جمله تضعیف طرف له اشاره کوي جنوب سلام په کور کې پاتې کېږي شي وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال سالت عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضا ابو سلمة ايش ماذا عائشه رضي الله عنها تقوس كلو چایا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بوده کېدو په حالت د جنابت کې بغیر علوی چې او ويتوضا او د سپې او کو د جنابت نرسته او د سپې او کو دا او د نفس به او د کې مطلب دا د خوب نمخ کې به او د سو اګه رسته باب کې ورپسې دا مسله ذکر کړي باب الجنب يتوضا ثم ينام جنوب سره چې او د سو کې به او د کې نو حدیث پرې کې راغلي دي باب نوم الجنب دا باب د بیان د خوب د جنوب سړی کې چې جنوب سړی په حالت د جنابت کې د خېره شي چې کله د او د سږي او به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنوب عمر رضي الله عنه د نبی اسلام نه تاسو کړه چې آیا ود کې دې شی او تنظیم او حال دار چې په جنابت کې دې جنوبي قال نعم نبی اسلام ورلوه او اذا توضا احدهم فليرقد وهو جنوب کله چې او تن پتا سو کې او د سو کې نو بیا دې ود شی او حال دار چې دې جنوبي په حالت د جنابت کې ود کېدل جایز دی خو په دې شرط باندې چې او د سو کې باب الجنوب يتوضا ثم ينام باب د بیان لري کې چې جنوب سره او د سو کې او د هغه رسو د کیږي دا مسله د اهل علم فمن کې اختلاف ده چا حالت د جنابت کې خوب کول حدیث حکم نه او د سکول لازم او ضروری دي کنه نو اهل الظواهر دا وایي چې د خوب نه مخکې په جنوب سړی باندې او د سکول واجب دي واجب دي چې به او د سکي او داغي نرستو به او دي کیږي او استدلال کوي اهل الظواهر دې احادیث رقم چې مصنف رحمت الله علیه پرې باب کې ذکر کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل مو د سکړه صحابو چې د تبوس کړو هغه لیم امر او حکم کړ چې تاسو او د سوکۍ او دا غي نرستو به او د کیږي او جمهور اهل علم دا حمل کوي په استحباب باندې چې مستحب عمل له ائمه اربعه او جمهور وي چې جنوب سره او د کیږي نو ان مستحب دي چې غي نه مخکې دي او د سوکۍ دغه حدیث د سنن ابي داوود او ترمذي کې راغلي دي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء نبي كريم عليه الصلاة والسلام بأود كيدو حال دارت في جنابت وبغير دين شبو سر لاسو لغي ندا مستدل لشاده دا جمهور أهل علم وصحي خبر دارت في دغا حديث كلا لفظ من غير أن يمس شاذا من غير أن يمس ماء لا لفظ شاذ دا ثابت نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وکیدو حالت د جنابت کې اوږي کې دادی چې او دس به کولو او دا جمله ذکر کول په دې حدیث کې چې من غیر ان یمس سماء بل دې فن ائمو چغیل جهابزه الحديث و ائمه العلل و لوی ایوي چې دا جمله ثابت نه ده امام احمد رحمت الله علیه دې جمله بارکو چې له صحیح یزید ابن هارون چراوی دی حدیث د امام ابو داود کې کړه دا حدیث ذکر کې بیا وی هو وهم دا پر حدیث کې وهم او غلطی ده چې دا جمله ذکر کې من غیر ان یمس سماء امام ترمذی رحمت الله علیه چې کړه دا حدیث په جامع کې ذکر کړو دا حدیث رسو وی يرون ان هذا غلط من ابي اسحاق محدثین وی چې دا غلطی او خدای واقع شوه د ابو اسحاق سبيعنا فتندد دی حدیث کې او په متن کې من غیر ان یمس سماء ذکر کړه امام مسلم رحمت الله علیه په کتاب التمیز کې د حدیث لمعل ویلی من غیر ان یمس سماء بهرحال امام نووی رحمت الله علیه په المنهاج شرح د مسلم کې په دې باندې اجماع د اهل علم را نقل کړی چې سنت دي اهل ظواهر دی لواجب او امام بخاری رحمت الله علیه میلان مذهب د اهل ظواهر لکه چې د ترجمه الباب قائم کو باب الجنوب يتوضا ثم ينام جنوب سره به اول او دس کې بیا به ودی کیږي دغه صریح حدیث په کراغلی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة نبي كريم عليه الصلاة والسلام كما قال إراده وكذا شيء وذلشي أو هل لا يجري بجنابتك نخفل عورت به وینځل استنجاب وکه او توضا للصلاه او دس به وک لك څنګه چې د موږ د پاره او دس کې بیا به وځ شو او به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويري يطلع النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنب من قال نعم اذا توضا ابن عمر ته وای چې عمر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه استفتاء اوختوا طلب د فتوی کړه او تفوس کړه چا یو تن بمون کیو د کې له یو حال دار چې جنوب وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلو چې او وکړه چې او د سوکی او به قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه نبي الاسلام نويليو انه تصيبه الجنابه من الليل قال لشبي ليل جنابه رسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا واغسل ذكرك ثم نم نبي الاسلام والسلام ورلويليو شي او دسكوا او استنجاک او خپل اندام مخصوص دی وین نبی او د کیګا نو دا احادیث وی صریح راغلی دی ظواهر وی په دې کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل مودس کړل دي صحابه کرام له امر کړل دي نو له دا وېدا واجب دي چې د کېدو نه مخکې به جنوب داسې اودس کوي لکه څنګه چې موږ زفاره وی. باب اذا التقى الختانان اباب د بیان د دې کې چې کله دواړه سنتي یا نامونه د یو بل سره یوځای شي. مصنف رحمت الله علیه شر ذکر کو اذا التقى الختانان او جواب به رسو په احادیث کې ذکر کړي چې والغسل احوط لا شرط او جواب یې شوف الغسل احوط غسل کول په دې کې احتیاط ته او د احتیاط خبره ده لکه دغه جواب او جزاب مصنف رحمت الله علیه رسو ذکر کړي. او د التقاء مراد په دې کې علاج ده علاج معنا دخول نو مجرد اکسال دا موجب غسل لکره نو بده کې په صدر اول کې اختلاف او د صحابه کرامو چې مجرد اکسال مجرد علاج بغیر د انزال نه آیا دا موجب غسل ده کنه نه د بعض صحابه کرامو رائے داوه یا غیبوی انما الماء من الماء چه ترکمی پوری دی انزال نیشو نو که مطلق دخول و ایلاجوشو پا دیوان دی غسل نو واجبی گی. خب یاد اغا اختلاف رستو ختم شوه ده تا صحابه اکرامو پا دیوان دی اجماع منعقد شوه ده ازنانا او نارینا دیو بل سرمیلاوشی او مطلق دخول شو مجرد اکسال شو اکسال دلو چې دخول شي انزال نشو نو په دې سره غسل لازميږي برابر خبره ده چې انزال شوی کې نشو لکه حدیث به ذکر کې د عائشه رضی الله عنها او به قال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام ها وحدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتاده عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا جلس بين شعبها الاربع فلج فيه خاون دخلي بيبي دا وصلوا رسانغو شاخونو ترمنزا ثم جهدها بیا مشقت کی واچي دي لره معنا دا ادخال او علاج شي فقد وجب الغسل نو غسل پر ایمان دی واجب ده امام مسلم رحمت الله عليه ورسره دا لفظه سیوا کړه و الا لم ينزل اگر که انزال ني شوه صرف دخول شو نو په دې سره غسل واجب نه شعبها الاربع نه مراد څه شي ده بعض اهل علم مراد د دین الیدان والرجلان او بعض وی الرجلان والفخذان او حافظ رحمت الله علیه ذکر کړی چې بعض اهل علم وی چې الرجلان والشفران وقيل نواحيها اي نواحي فرجها الاربع ثم جهدها ده جهدها معناه سشهده بلغ مشقتها وقيل معناه كدها بحركته لكن عيدة ده ادخال و ده ايلاجنا نغسل واجب شو برابر خبر ده كإنزال شوي او كني شوي ده حديث دلالت كي بديباني چ غسل کول صرف پرې باندې نه واجبېږي چې د انسان به انزال کیږي بلکې مطلق ادخال او علاج دا سبب د غسل دی نو کله چې علاج حاصل شو او غیبوبت د حشرات غسل واجب شو اگر کې انزال نه شوه پدې کې اوس اختلاف نشته دا اختلاف په صدر اول کې وو دا اختلاف کې نشته نو دا د ائمه اربعه او فما بین کې ورنه ظواهر پکې اختلاف لري وو صحابه اکرام په منځ کې بیا دا اختلاف ختم شوه دی او ټول صحابه اکرام عمر رضی الله عنه په دې باندې قانع کړي چې هغه د مطلق علاج د وجنه د غسل قائل شوی وو. ابن ابي شيبه رحمه الله عليه په مصنف کې په اسناد حسن سره حدیث ذکر کړی چې عمر رضی الله عنه ټول صحابه را جمع کړل مهاجرین او انصار صداي سره مشوره کوله په دې مسله کې بعض یې چې غسل پښتا او بعض یې چې نه غسل پېښتا بس صرف علاج باندې نو خبر یو لیدل ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها حالت یغینه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور غدن نمی احوال معلوم کی په دې مسله کې ځان کوی چې ور لو لا علم لی بهذا مال د دې بارکه پته نشته نبی ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها له خبر لګلو د دې مسلې تاسو ته کولو ام المؤمنین رضی الله عنها ورلو اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ثلاثی موضع الختان د موضع الختان سره یوزیشی مطلقی علاجشی نو په دې سره غسل واجبېږي عمر رضی الله عنه لا اسمع برجل فعل ذلك الا اوجعته ضربا تنین پس که شاید نمیداسی واری دل جغیوی غسل نلازمیگی نو پوالو بی دردمن کوم و صحابه اکرام پا دیوان دی متفق شوال چه غسل واجبیگی اگر که انزال ننشوه او اهل الظواهر وی دا حکم دا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دا سیاستن و حکم شرعین و او وقت سره اختلاف او اختلاف ختمولو نور باقی دلایل په اعتبار سره ویدار چې نه غسل به فعل راځي چې انزال شي لکه مخکې حدیث ذکر شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قباله تلو او عثمان رضی الله عنه له دروازه او ټکو لا په تلوار وروته نبی اسلام ورله مونږه په تابه تلوار وکا او به ورلو فرمایل چې کله په تابه داسې تلوار وشي نو تصرف او دس کو غسل در باندې نشته چې انزال دي نشوي فراجه قول جمهور دې او اغید احادیث ناسخ گرزید اغا احادیث لطاره تابعه عمرو عن شعبه متابعات کرده هشام دستوائی عمرو بن مرزوق بدا روایت ده شعبه نقل کرده مخی روایت هشام دستوائی ده خبال استاس قطادن نقل کولو فعنسره او قطاده چون که مدلس ده اغاد حسن بسلین روایت نقل کی فعنسره فعنعنا ده مدلس چون کی قابل قبول نوی نو مصنف رحمت اللہ علیہ دا مطابعات ذکر کچھ گورا عمر ابن مرزوق ابن دا روایت نقل کرے ده شعبنا او شعبے بیا ده قطادن نقل کئی او امام شعبہ چکل ده قطادن یو روایت نقل کی نو بیا ده قطاد تدلیس صحت ده حدیث لسو ضرر نور کئی ذکر مخ کی ذکر فل چی امام شعبه بخبل استاذ قطاده و درول و تفوس بیتی نقول و جدا روایت تاوری دلده کنا دغشان تیتی نقل که و تدلیس لی اغنب ری خودو او فرمایل بشعبه چی کخیتو کم تدلیس خلاسته تدریو کسانو تدلیس زی موار در لده مغینا یری گئی مکا فعنم روایت نقل که مما داغی زی موادی غصی یو پاغی کیو اعمش سلیمان ابن مهران او دویم پاغی کیو قطاده ابن دعامه السدوسی البصری او دریم پاغی کو ابو اسحاق السبیعی المصنف رحمت اللہ علیہ مقصد دائے تابعه عمرو عن شعبہ متابعت کلدے جدی حشام دستوائی پلی حدیث کی عمر بن مرزوق ملی عمر بن مرزوق روایت بشعبنا نقل کلے شعبے لقتادنا نقل کینو کہ قتادے فعن نقل کیو سیاری گما وقال موسیٰ حدثنا ابان قال حدثنا قتادا فبل سند باندے ذکر کئی چه ابانم دار موسیٰ ابن اسماعیل التبوزکی وی چه مال حدیث بیان کرے ابان وغوی حدثنا قتادہ قال اخبرنا الحسن مثله نفرید دے چه قتادہ فعن سر روایت دا حسن نن نقل کئی پس سر نقل کئی فا اخبار سرا نو کم دا تدلیس اغا شبہی چه واغ منتشی شوا قال ابو عبداللہ هذا اجود و اوکد امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی دا دیر خبر دا و دیکھ دیر تاکید نیش پس چه چه غسل دی لازم شی د مجرد علاج او دخول د وجنه اکسال هم دی لویل کی دی شی فقهات نه تعبیر په اکسال کی چې صرف دخول شو انزال نه لشوې او انما بینا الحديث الاخر من دا بل حدیث بیان کړل دا رسو کوم حدیث ذکر کړي صرف د دی وجنه چې اختلاف هم د صحابه کرامو په دې کې اختلاف او بعض قائل د غسل او بعض نو اجود او اوقات خبره دا ده چې غسل دی وی ومم چې دارست حدیث بیانو سره د صحابه او اختلاف د ذکر کوج په صدر اول کې پرې کې اختلاف او علامه عینی رحمت الله علیه په عمده القاری کې ذکر کړی چې دا په صدر اول کې اختلاف ورسته دا اختلاف ختم شو والغسل احوط پرې غسل کې احتیاط ته وی والغسل احوط د دې معلومی کې دا امام بخاری رحمت الله علیه رائے او مذهب د ظواهر غونته ده چې غسل لازم او ضروری نه خو پرې کې احتیاط ته اهل علم ذکر کړی چې احتیاط په دوه قسمه ده یو له احتیاط عملی وی بل اجتهادی احتیاط عملی دی لوی چې یو فعل او عمل دواړو طرف له گنجائش وي یو فعل او عمل نه داغی په کول او نه کول کې دواړو طرف له گنجائش او اجازه شته که او کنه کې په دې کې هغه صورت اختیارول چې پاره کې احتیاط دي له احتیاط عملي وي او هر چې احتیاط اجتهاد دي نو غدي وي چې مجتهد مخله دوه قسم احاديث پراته دي یو د حرمت او بل د حلت نو بنابر احتیاط چې ده دلایل د حرمت له ترجی ورکی نو بیا به د غسیز له حلال نه بلکې حرام به غنی دا احتیاط چې حاصل ده دا وظیفه احتیاط عملی او وظیفه د مقلد دغه عمل له هر کی احتیاط اجتهادی ده نو دا وظیفه او عمل د مجتهد ده مجتهد به غی مجتهد چې احتیاط په بنا باندې د حرمت احادیث راواغس نو اوس په دې کې دا نشي ویلای چې بل جانب له حلال ومني دغه په دې باندې د حرمت دغه دلایل له ترجیح ورنو حرام به په دې کې احتیاط نشته او احتیاط عملی ده دا دوارو طرف له ګنجایش وکړه د عمل کې کنه کې مجتهد پکې لا اجتهاد نه وکړي نو امام بخاری رحمت الله علیه چې والغسل احوطیر مجتهد ده او دله د دلایل چې کوم د حرمت دی راجح کار شي دي باب غسل ما یصيب من فرج المرأة باب د په بیان د دې کې چې د زنانه د عورت تم رطوبت چا سره لګي د لوی کپڑے سره یا نارینه سره یا د دې بدن سره نو د دې وینځل لازم او ضروری دي اهل علم او فقها او رطوبات الفرج د اقسام ذکر کړي یو رطوبت العرق د په منځلې د خولي باندې دا په اتفاق د اهل علم سره پاک دي په دې کې څه اختلاف نشته او د هغه رطوبت او لندواله ده چې د زنانه د فرد نه هغه خارجيږي سائل ابيض کلي وګني عام اطباء او ډاکټران ولې په دې وخت سره لیکوري وي دا د علماء احناف په نيز باندې پليت او په دې باندې اودس بل اتفاق ماتيږي او دریم قسم علماء احناف ذکر کوي رطوبه الفرج الداخل چې کوم هغه خارج لني راغلي نو په دې کې اختلاف دی د احناف د مصابيحي قول مطابق دا نجس او پليت نه نه او نه په دې سره اودس ماتيږي چې دا رطوبت بار لنه راغلي او داخل الفرج کې رطوبت دی دغه رطوبات مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې ذکر کوي چې باب غسل ما يصيب من فرج المراه باب د په بیان د وینځلو د هغه رطوبت کې چې د زنانه د عورتنه هغه د نارینه سره ولګي یا د دې د کپړو سره ولګي وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين المعلم قال يحيى واخبرني ابو سلمة ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره انه سال عثمان بن عفان فقال ارايت اذا جامع الرجل امراته فلم يمني زيد بن خالد الجهني لعثمان بن عفان رضي الله عنه نذكروش كلو خبر را کله چې یو سړی جماع کورواله کې د بیبي سره نو انزال یې شوه فلم یمن معنا ده فلم ينزل وقال عثمان يتوضا كما يتوضا للصلاه ويغسل ذكره عثمان رضی الله عنه ورلوی دی داسه او دس بکې لکه مزه چې څنګه او دس کې مطلب دا غسل پینشتا ويغسل ذكره او ده بخل اندام مخصوص ویني نو د غسل ذکر دا ذکر چراغ لري د دې مناسبت ته ترجمه مطلب سره چې دا سره دغه کوم رطوبت پرې باندې لګیدل نو دا غي وینځل دي وقال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضی الله عنه نو دا خبره د ځان نه کوم نبی رسول الله نه مې اوریدلې فسالت زید بن خالد الجهني و ما تفوسه عن ذلك علي بن ابي طالب والزبير بن العوام وطلحه بن عبيد الله وابي بن كعب فامروه بذلك دې صحابه کرامو نو می تاسو کوم غيوم باندې د غشانتی ویلیو چې او داس بکه او دا خبره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ده او اخبرنی ابو سلمہ ان عروه بن زبیر اخبره ان ابا ایوب اخبره انه سمع ذلك من رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابو سلمہ مال ویلی دي چې عروه بن زبیر دغه خبر ورکړی چې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د لویری دا خبره ما د نبی اسلام نه اوریدل چې پدې کې او داس ته او دا به وینځل شي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروه قال اخبرني ابي قال اخبرني ابو ايوب قال اخبرني ابي بن كعب انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جامع الرجل المراه فلم ينزل عبید رضی اللہ عنہ ویو شیا رسول اللہ کلچی او سڑی جماعو کی دخل جی بی بی سرانو انزالی ونشی آل یغسل ما مس المرأت منہو نبی علیہ السلام ورلویلو دے بوین وی اگر رتوبت و لندوالی شکم دخل ندل رسید لیوی خفل اندام مخصوص بوین یا بل زلش رسید لی مطلب دا چې دغه رتوبات بوین دلشی چکم رتوبت خارجہ من فرد المرأ دے ثم یتوضأ و یصلی بیا بدے او دسکی او مزبکی قال ابو عبد الله امام بخاري الغسل احوط غسل کې ګوره احتیاط ته وذلك الاخر وداخر نه حکم دی او اخر نه حکم بر اخر لکه عائشه رضی الله عنها ویلي دا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل او دا زیادت مرسل ثابت دي ولم ينزل اگر که انزال نشه و الا لم ينزل وذلك الاخر وداخر نه حکم دی انما بيناه لاختلافهم دا موږ د وجه د اختلاف د صحابه کرامونو بیان کول ما او انقا او وړې صفا کون کی په دې سره صفای راځي حاصل په دې مسله کې دا چې په رطوبت الفرج کې رطوبت فرج المرأه کې دوه مسلې دي یو دا چې آیا دا پاک ده کنه دا رطوبت د امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه له سوی پاک وای ذکر ای قیاس کئی پا دغبانی منی جسرنگی منی پاکا زنو دغب رتوباتم پاکی ذکر در رحم نرازی او احناف او مالکیہ دی رتوبت لکم چی خارجا من فرد المرأة دی نجس ورلوئی ذکر اوی دبین ذلو حکم راغلے دے او دوی ما مسئلہ چی پا دی کی ذکر کی گی غدا چی آیا پا دی سر او دس ماتی گی پا دی رتوبت خارجا عن فرد المرأة سرکنا جمهور اهل علم وای چې دا ناقص ده او د استفاره او ابن حجر رحمت الله علیه او بعض اهل ظواهر وای چې نه قریبا دي او د سینه ماتيږي قل ما انغه او بلې صفه کوم دي مطلب دا چې دین رسل به استعمال کی هاغه والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین